दिल के ये सवाल चलते राह दुनिया में करे, कोई मुझे ये बताए कि मुझे क्या करना है। अभी जीवन जब हो जाता है निराश और कदम बढ़ाने से डरे, चारों ओर अंधेरा और ना पथ न मंजिल दिखते हैं कहीं, तभी रोशनी के किरणों से दिल भर गया और अंधियारा नैनों से दूर हो गया। एक तारा चमका है कल रात के उस चादर को चीरते हुए, कोई नूर सा उसे रहा है, बड़े मार्ग चलते जीवन वही मेरी जिंदगी। सभी तो गुजरते हैं कभी, एक दिन ये हारने का सिलसिला खत्म होगा। नफरत तो स्वार्थ और बैर दिल से निकालो तुम अभी, खुशियों से भर कर तुम्हें जिंदगी वो देगा नया आनंदता के तीर से घिरा हुआ है जो इमानुएल के रूप में अब चम